maakt wel heis toe, ga naar mama toe. Die rivier is voor mijn tranen rol. Een bokkie wat vanavond bij mij wil is. Ik kan maar lekker zo los lappie. Maakt wel heis toe, ga naar mama toe. Die rivier is voor mijn tranen rol. Een bokkie wat vanavond bij mij wil is. Ik kan maar lekker zo los lappie. Ik het vlak is met zijn adem. Dan vlieg ik maar voor eeuwig hoor die sier. Maar dan vlieg ik naar die arms van mijn moeder. En daar zal ik blij door die dood. Hoe maakt wel huis toe, ga naar mama toe. Die rivier is voor mijn tranen rol. Een bokkie wat vanavond bij mij wel net. Zeg hem alleen, ik is een loslapie. Hoe laat wil hij toe gaan naar mama toe? Die rivier is voor mijn tranen rood. Een bokkie wat vanavond bij mij wel is. Ik kan alleen, ik is een loslapie. Ik wens ik het vlakken zoals een engelkie. Dan vlieg ik weer de tronkse tralies hier. Dan vlieg ik naar die arms van mijn moeder. En daar zal ik blij door die dood. Hoe laat wil huis toe gaan naar mama toe. Die rivier is voor mijn tranen rol. Een bokkie wat vanavond bij mij wil is. Ik kan maar liggen, ik is een loslapie. Hoe laat wil huis toe gaan naar mama toe. Die rivier is voor mijn tranen rol. Een bokkie wat vanavond bij mij wil is. Ik kan maar liggen, ik is een loslapie. Naar mama toe. Die rivier is vol met tranen rond. Een bokkie wat vanavond bij mij wel is. Ik kan maar liggen, ik is een loslapie. Hoe laat wil huis toe gaan naar mama toe. Die rivier is vol met tranen rond. Een bokkie wat vanavond bij mij wel is. Ik kan maar liggen, ik is een loslapie. Huis toe gaan naar mama toe. Die rivier is voor mijn tranen rood. Een bokkie wat vanavond bij mij wel is. Ik kan maar liggen, ik is een loslapie. Een bokkie wat vanavond bij mij wel is. Ik kan maar liggen, ik is een loslapie.